यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 मई 1996 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 ऋषिकेश सुरवासरे में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात है, इस तरफ आप ध्यान दें तो साधन बड़ा तेजी से हो जाएगा। रामायण में आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुखराशि। एक तो ईश्वर अंश और एक जीव अविनाशी, एक चेतन एक अमर एक सहज सुखराशि। तो इसको अमल कहा है, अमल अमल का अर्थ है मल रहित। तो आप सब जानते हैं और मानते हैं कि वास्तव में आप दोष रहित हैं। इस बात को आप स्वीकार करते क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल। गोस्वामी करार कहते हैं अमल है, मल नहीं है। तो हमारे में मल नहीं है, दोष नहीं है। क्या पता कि अभी आप बैठे हैं कोई दोष है, कोई राग है, कि द्वेष है, हर्ष है, शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, अड़चन है, क्या दोष नहीं है। तो आप में दोष नहीं है। भूल क्या होती है कि भूतकाल में कभी क्रोध आया है तो आप जानते हैं मैं क्रोधी हूँ। जो क्रोधी हूं ऐसा मानते हैं, ये बड़ी भूल हो गई। आपके अहम भाव में क्रोध की स्थापना हो गई। अभी क्रोध मिटेगा नहीं, तो अहम भाव में क्रोध नहीं है और आप चेतन अमल सहज उसमें क्रोध नहीं है। हमारा जीवन सर्वथा निर्दोष है। निर्दोषता का अनुभव नहीं हो रहा परंतु हमारा स्वरूप निर्दोष है। क्योंकि वर्तमान में कोई दोष नहीं है, भूतकाल में दोष हुआ उसको अपना दोष मानते हैं, तो निर्दोष है। भूतकाल में दोष हुआ वो दोष अब नहीं है, हमारे में नहीं आया, भूतकाल में भी नहीं आया था। तो भूतकाल में है हमारे में निर्दोषता, ऐसी निर्दोषता की अपने स्थापन करें। दोष आता है और जाता है और आप उसको जानते हो तो जानने वाले में दोष नहीं है, आने जाना वाला है दोष। मन बुद्धि में है कहीं आने जाने वाले है, आप में दोष नहीं है। आप में दोष होता, दोष का ज्ञान आपको नहीं होता। जैसे नेत्रों में अंजन आने दिया जाए तो अंजन दिखता नहीं क्योंकि अत्यंत निजी होने से। तो दोष आप में मान लो तो दोष अंजन में आ गया, जो पर आपको दिखता है तो दोष आप में नहीं है, निर्दोषता है। इस निर्दोषता की स्थापना कर ले अपने आप में, ना दूसरे में दोष है ना अपने में। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब में ही हुई है, चेतन अमल सहज सुखराशि। इस बात से अपने में दोष नहीं है। और दोष हर्ष में नहीं रहता है, हर एक के लिए नहीं रहता है, हर एक परिस्थिति में नहीं रहता है, हर एक देश काल में नहीं रहता है। और हम हर देश काल में रहते हैं तो हर में दोष नहीं है। ऐसे अपने निर्दोषता का स्थापन कर ले एकदम। सब में निर्दोषता है, हम भाई चेतना बल से सुग्राशि दोष नहीं है। भूतकाल में दोष हुआ वो अपने में दोष मान लेते हैं तो अहम में दोष स्थापन कर दोष निकलता नहीं। फिर नहीं हमारे में दोष नहीं है तो निर्दोषता स्थापन कर दे अपने में दूसरे में। दोस्त सब समय में नहीं रहता, सबके लिए नहीं रहता और सब परिस्थितियों में नहीं रहता, सब घटनाओं में नहीं रहता, कभी से आता जाता है तो वो दोष मन बुद्धि में हमारे मन नहीं है। दोष काल में भी आप निर्दोष है, दोष काल में दोष निर्दोषता में भी आप निर्दोष है, निर्दोषता आपकी निरंतर है। ऐसा अगर आप अनुभव करें तो बहुत जल्दी आशी संपत्ति दूर हो जाएगी और देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। हम लोगों में भूल ये होती है कि देवी संपत्ति को लाते हैं हम, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, इनको लाते हैं तो लाई हुई चीज रहती नहीं, चीज भीतर से प्रकट होती है कि भीतर में दया क्षमा देवी संपत्ति है, दोष नहीं है और ये स्वतः है। आश्रय संपत्ति तो अश्वनाम प्राणों को लेकर के है, प्राण के प्राण बाहर जाने आने वाले हैं, हमारा स्वरूप नहीं है तो आश्रय संपत्ति प्राण पोषण के लिए होती है तो ये हमारे में दोष नहीं है। निर्दोष हमारे में हो तो दोष हमारे को दिखेगा नहीं, हमारे को दिखता है तो हमारे में नहीं है और हर समय रहता नहीं है, ये सबका अनुभव है। तो दोष हमारे भी नहीं है और किसी में भी नहीं है, दोष आगंतुक है। दोष के आरंभ और अंत को हम जानते हैं, दोष के अभाव को हम जानते हैं तो दोष का अभाव हमारे में है। मात्रा स्पर्शास्त्र बोलते हैं शीतोष्ण सुख दुख तो आगमा पाई न आने जाने वाले अनित्य है, इस वास्ते अपने में नहीं है। ये दृढ़ता से अपने धारणा कर रहे हैं कि हमारे में दोष नहीं है तो इसे क्या फायदा? फायदा आपको समय पर होगा, दिखेगा आपको निर्दोषता आप में स्थायी है, निर्दोषता स्वयं है, चेतन अमल शहर शुक्राशि ये स्वयं है। दोष आगुंत को आप अहम भाव में मान लेते हैं कि मेरे में दोष है तब वो दोष स्थायी हो जाता है, मेरे में दोष नहीं है। सबका स्वरूप निर्दोष है, सबका वर्तमान निर्दोष है, जो निरंतर आप रह रहे हो हरदम असत का आना जाना होता है, सत निरंतर होता है, नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है तो सत का अभाव विद्यमान है उस सत में दोष नहीं है, उसमें दोष होता ही नहीं, उसका अभाव होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, सत में दोष कैसे होगा? स्वतः सत निर्दोष है तो अपना स्वरूप स्वतः निर्दोष है, दोष मन में है नहीं। ऐसी दृढ़ता से स्थापना कर ली दोष मेरे में नहीं और में भी नहीं है, ना अपने में ना दूसरे में किसी में भी दोष स्थापना ना करें। अपने में करने से भी हानि है और में स्थापना करने से भी हानि है, उनका नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल है सहज सुख राशि है, ऐसी दृढ़ता से अपने पकड़ रहे कि फिर कोई आ जाए तो किसी समय आ गए तो क्रोध आ गया ऐसा नहीं समझे, कहीं क्रोध पड़ा था आज ऐसी घटना से निकल गया, क्योंकि आता हुआ भी दो दिखता है दरवाजे पर, जाता हुआ भी दिखता है तो ये चला गया कि कैसे माने? तो बिल्कुल सीधी बात है, आपको पहले क्रोध आता था वैसा आता है क्या? उतना जल्दी जल्दी आता है क्या? वैसा दूर से भपका आता है, वैसा तो नहीं आता, तो जाता है तभी तो कम हुआ है, नहीं तो कम कैसे हुआ? तो ये दूर जा रहे हैं, दोषों के साथ में किसी की एकता नहीं है। कोई प्राणी हो जो ईश्वर का अंश है उसके साथ में दोष साथी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर से दोष है नहीं। अगर ये दृढ़ता से आप मान लें तो निर्दोषता सत्य ही है। गुण ला करके नहीं पड़ा, दया क्षमा उदारता ये लाने की जरूरत नहीं है। ये दोष नहीं हो तो वो आप से आप प्रकट हो जाएंगे। अरे आप से आप प्रकट होते हैं उसका अभिमान नहीं होता। हम सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने का अभ्यास करते हैं तो सत्य भाषण का अभिमान होता है। स्वतः आप से आप है। अब श्वास लेते हैं कोई अभिमान होता है, आंख खोलते लेते कोई अभिमान होता है, स्वाभाविक उसका अभिमान नहीं होता। तो निर्दोषता स्वाभाविक है। इसमें कई बड़ी क्या बात क्या है? तो दोष हमारे में नहीं है। कभी आज कैसा गया, आया नहीं, गया गया, अब चला गया, तो ये दो बार आएगा, आएगा नहीं, वो चला जाएगा, भसाप हो जाएगा, क्योंकि मूल में तो है नहीं, कैसे रहेगा? तो अपने में दोष ही है, दोष है। ऐसा दोष किसी का साथी नहीं है। स्वयं आप हो उसका दोष साथी किसी का नहीं है। गुण आपका साथी है, देवी संपत्ति देव परमात्मा की है, वो तो आपके साथ है। आज भी संपत्ति है ये तो केवल स्वार्थ के कारण से आ गई है, आप में आज भी संपत्ति नहीं है। देवी संपत्ति भी मोक्ष आया, फिर मुक्त कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते ये दृढ़ता से पकड़ दे। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता, दृढ़व्रता जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु। इससे पहले वाला श्लोक, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। जनानाम पुण्य कर्मणाम ये शांत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते बंधमो निर्मुग्धा भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रता की आवश्यकता है, दृढ़व्रता। अब समझे दृढ़ता से अब है नहीं, इस वास्ते आप दृढ़व्रत रहे, ढिलाई ना रहे, अपने दोष नहीं। आज से ये सदा माला का मन में जितने भाई बहन बैठे सब के सब अपने दोष नहीं है। अपने में कहाँ है? अभी है दोष, अभी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। आप तो है, आप नहीं है क्या? आप तो है। अगर दोष नहीं है तो आप में दोष कहाँ है? आप में दोष होता तो आप रहते तो दोष रहता, आप जाते तो दोष जाता, आप में रहते तो दोष कैसे जाता? तो आप में दोष नहीं है। ऐसी निर्दोषता भी स्थापन करें। हमारे में नहीं है तो परमात्मा में नहीं है, तो ये दोष स्थूल सूक्ष्म कारण किसी में नहीं है, क्यों? ये सब प्रकृति है। प्रकृति स्वतः सच है और परमात्मा स्वतः निर्मल है। सभी दोष तो आगंतुक में पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होते नष्ट होते हैं। इस वास्ते पैदा हो तो आप अपने में मान लेते हो तो उनको सहारा मिल जाता है, इस वास्ते नहीं जाते, अपने में नहीं है। लोग समझ लेंगे हमारी प्रकृति दोषी है, प्रकृति दोषी किसी की नहीं है, स्वभाव किसी का दोषी नहीं है। आप मान लेते हो, पकड़ लेते हो तब दोष दिखता है। इस वास्ते निश्चित रूप से हमारे में दोष नहीं है। हम रहते हैं अभी, हम है, हमारे में दोष नहीं है। हमारे में दोष होता तो हरदम रहता, हम रहते तो दोष रहता ही, तो हम तो है, दोष नहीं है तो हमारे में दोष कहाँ है? सीधी सच्ची सरल सुगम बढ़िया बात है, एकदम ऐसी बात। अपने में दोष नहीं है। निर्दोषता स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक। बालक छोटा है, उसको कोई कुसंग न हो तो सच बोलेगा, आप ही सच बोलेगा। असत्य बोलना सीखता है, मीरी सिगरेट सीखता है नहीं, उसमें व्यसन नहीं है, खराबी है नहीं, खराबी सीखता है। ये कुशल नहीं होता स्वर्ग सीखा ही नहीं। इस वास्ते अपने में दोष नहीं है, ये दृढ़ता से स्थापित कर ले। तो आपकी निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि चेतना अमल सहज सुख राशि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और वो सहज निर्दोष होगा तो सहज सुख राशि, सहज सुख मिलेगा। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहज ही आवश्यक। तृष्णा रोग गया, तृष्णा रोग आगंत हो गए, वो हमारे में है ही नहीं। तो सुख सहज आई, सहज सुख राशि, सुख सहजा ही आवश्यक। तृष्णा रोग गया, अपने में इच्छा है ही नहीं, अपने में कामना है ही नहीं। अमल सहज सुख राशि, तो दोष आएगा कैसे? आएगा ही नहीं। आप निमंत्रण दे देते हैं तो आता है। चोर डाकू है, वे तो चोर डाकू ही रहे, हमारे घर में कैसे आएंगे? आप निमंत्रण देंगे हमारे में, आ जाओ रह जाओ, फिर छोड़ेंगे नहीं। अपने हम मान लोगे ना तो छोड़ते नहीं है, डाकू ही रहे। इस वास्ते निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। हवा स्वच्छ सदाई है, अपने मनुष्य आते हैं तो वहाँ हवा गंदी हो जाती है। संग में जाकर देखो शुद्ध हवा स्वतः है। अरे कई दिन है वहाँ मनुष्य तो गंदगी हो जाती है, छोड़ दो। पर कई महीनों बाद सब निर्मलता हो जाती है, निर्मलता स्वतः है। ना प्रकृति में दोष है, ना पुरुष में। प्रकृति में पुरुषों की दिन आदि हुआ होगी। दोष ये संग से होते हैं, कुसंग से। इस बात वो कुसंग हमारे में है ही नहीं। देखो एक बात मार्मिक है कि क्रोध है वो कुसंग से होता है, दूसरे में होता है तो हमारे में मानते हैं। क्रोध आ जाता है आपस में, क्रोध किसी में नहीं है, आगंतुक है, ये आने जाने वाला है। और क्रोध रहित पर हमारा है। एक और मार्मिक बात है, जो किसी समय में भी नहीं है ना, वो किसी समय भी नहीं है। जब अपने में क्रोध काम नहीं है इस समय में, तो किसी समय भी नहीं है। किसी समय आगंतुक हमारे में नहीं है किसी समय भी। क्यों? निर्दोष तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। सदोष तो स्वतः नहीं है। किसी ने के निमित्त को अपने क्रोध काम लोग पैदा होते हैं, आप से आप कहाँ पैदा होते हैं? और आप से आप रहते हो, आप अभाव कहाँ होता है? कोई संयोग हो न हो, आप तो अपनी सत्ता स्वतः रहती है। और दोषों की सत्ता स्वतः ही रहती है नहीं, ये तो भगत भगत पर आते जाते हैं। और आने जाने को जानते हैं, उसी अभाव को जानते हैं, आने और जाने को, तीनों को भी जानते हैं, आने को और जाने को और अभाव को। तो हमारे में नहीं है तो अभाव को जानते हो, नहीं था तो आने और जाने को जानते हो। तो आप में नहीं है, आता है जाता है। वो कब आता है? आप मान लेते हो तब आता है, आप नहीं मानते हो। जैसे अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, तो नहीं वो किंचित करो मिति युक्त हो मन तत्व, तो माने अपने में नहीं है। तो कर्तृत्व आप में नहीं है, आपने कर्तृत्व भोक्तृत्व मान लिया। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कर्तापना भी माना हुआ है। प्रकृति कर्माणि क्रियमानानि सर्वशः यह पश्य तथा नानम अकर्तारम से पश्य। ये प्रकृति के द्वारा क्रियाएं हो रही है, ये क्रिया कारक सब क्रिया के साथ कारक है सभी। कारक क्रिया सब क्रिया पदार्थ प्रकट होते हैं प्रकृति से। आपसे क्रिया नहीं होती, आप में पदार्थ नहीं है, आप पदार्थ और क्रिया से रहित है। ये प्रकृति जरिए है, प्रकृति का संबंध हमारा है ही नहीं नित्य। क्यों? प्रकृति तो निरंतर बह रही जा रही, भाव जा रही, आप निरंतर रह रहे हो। ना सत विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। तो असत की तो सत्ता निरंतर रहते नहीं, और आपका अभाव कभी होता ही नहीं, निरंतर रहता है। आप निरंतर रहता अपने अपनी सत्ता निरंतर शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि अमल है। यह नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। नित्य प्राप्त को अप्राप्त मान लिया है। क्यों मान लिया? दोषों को निमंत्रण देकर के अपने में जमा कर लिया, अब अपने मुक्ति बंद हो गया। बंद सतह नहीं है, मुक्ति सतह है। स्वभाव जो हरे से छूटता है ना, मुक्ति ना छूटने का है तो सब छूटता है, शरीर भी छूटता है, स्वभाव भी छूटता है, सब सब छूटता है। ये तो छूटने वाला ही है सभी, ये साथ रहने वाला है ही नहीं। इस वास्ते हमारे में दोष नहीं है, निर्दोषता सतह स्वाभाविक है। सहज सुखराज, सहज सुखराज, सुख राशि है, सुख मामूली नहीं है। राश राश दीर्घ होता, राश धान राश होती है, धान की राश वो राश सहज सुख राश स्वाभाविक। ऐसा आप स्वीकार करो दोष बढ़ जाएंगे, दोष ठीक ही नहीं सकता। आप मान लेते हो कि मेरे में दोष है तो आपके अहंता में आपने दोष मान लिया, दोष है। उस अहंता में मान लो निर्दोषता, फिर दोष है, हमारे दोष है ही नहीं। हमारे दोष का हम तो अभी है, अभी दोष कहा है, दोष हमारे में नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव है निर्दोषता का, सबको अनुभव है। सदोषता एक दिन हाथ पैर भी नहीं रहती, और निर्दोषता दोष के समय, निर्दोषता के समय निर्दोषता है जो कहती है। आ गया तो घर में कुत्ता आ गया तो घर वाले पहले गए, पीछे भी है, कुत्ता आ गया चला जाएगा, ऐसे दोष आएगा चला जाएगा। आप निर्दोष सतह सिद्ध है स्वाभाविक। निर्दोषता आई तो मुक्ति, बंधन क्या है, दोषों से मुक्ति है। कामना है, क्रोध है, लोभ है, ये है ही नहीं हमारे में। तो निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, उसके साथ आपके कोई भी आदमी दोषी नहीं रह सकता। किसी का उदाहरण आप नहीं बता सकते वो हरदम दोषी रहा, और निर्दोष भगवान और भगवान के भक्त निर्दोष होते हैं। तो निर्दोषता तो होती है, पर दोषता दोष किसी में, किसी व्यक्ति में हरदम दोष रहा ये कभी कह ही नहीं सकता। इतिहास इतना देखा, किसी में आप बताओ वो दोषी दोषी रहा, क्यों? दोषी के साथ आपकी एकता है ही नहीं, कैसे नहीं हो गए, कैसे दोष होगा? बड़े बड़े राक्षस असुर हुए, सब दोषी, सब दोषी नहीं हुए। कोई दोष आप बताओ, इतने बैठो कोई बता दे, अमूदेव के इतिहास में वो दोषी था। निर्दोष संत और महात्मा भगवान निर्दोष होते, तो निर्दोषता सतह सिद्ध है, सदोषता आगंतु है, पैदा होती। वह दोष से कारण फिर आ गई, दोष प्रवृत्ति, दोष जनित प्रवृत्ति होती है। दोष है ही नहीं, दोष जनित प्रवृत्ति कैसे होगी? सतह निर्मल हो जाएगी, स्वाभाविक निर्मलता हमारे में है, सतह सिद्ध है। इस वास्ते ये बात पक्की अपने में है, तो दृढ़ व्रत है, इसका व्रत दृढ़ता चाहिए। भविष्य में आप देखेंगे नहीं जाएगा दोष, क्योंकि दोष है नहीं, रहेगा कैसे, है नहीं। वो में क्रोध भी आता है, काम भी आता है, लोभ भी आता है जाता है, ये तो सबका अनुभव है। तो आता है जाता है आप में कहाँ है? आप में होता तो आते जाते थोड़ी, आप आते जाते हो क्या? आप आते जाते हो तो आप तो रहते हो, दोष कोई रहता ही नहीं आप में। तो प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा होगा, इस अनुभव का आदर करो, इस अनुभव को महत्व दो। अपना स्वरूप निर्दोष है, भगवान का स्वरूप निर्दोष है, प्रकृति भी निर्दोष है, प्रकृति दोष नहीं, प्रकृति में भी और परमात्मा में भी और जीवात्मा में ये आगंतुक बीच में थे, मिलन से पैदा हो जाते हैं। स्वतः निर्दोषता है। सब शांत आनंद घन सद घन चित घन शुद्ध आनंद स्वाभाविक निर्दोष, निर्दोषता स्वाभाविक है। दोष किसी निमित्त से पैदा होते हैं, निर्दोषता निमित्त नहीं होती है। इस वास्ते गुणों को उपार्जन करने की दृष्टि नहीं करें, किंतु दोष हमारे में नहीं, निर्दोषता स्थापन करें, फिर दोष आपसे आप ही नहीं आएगा। गुण आपसे है, आप प्रकट होंगे, अरे आपसे आप प्रकट हो गए, गुण प्रति मिटेंगे नहीं, पैदा किया टिकेगा नहीं। अरे लाओगे गुण तो अभिमान होगा, स्वतः का अभिमान होता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण।